بندوں کو شہنشاہ سے ملا دیتا ہے رمضان، بندوں کو شہنشاہ سے ملا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان، جو قرب الٰہی کا طلبگار ہو مومن، جو قرب الٰہی کا طلبگار ہو مومن، مطلوب اسے اپنا دلا دے رمضان، مطلوب اسے اپنا دلا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان، منتظر رحمت رمضان ہے رہتے، وہ منتظر رحمت رمضان ہے رہتے، جن جن کے بھی جلا دیتا ہے رمضان، جن جن کے بھی ایمان کو جلا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان، جب نگہت رمضان سے عالم کو ہے نازا، جب نگہت رمضان سے عالم کو ہے نازا، پھر کیوں اے مسلمان رمضان، پھر کیوں اے مسلمان تو بلا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان، کرتا اس ماں کی خدمت، کرتا ہے جو اعمال سے اس ماں کی خدمت، جنت کا اسے مژدہ سنا دیتا ہے رمضان، جنت کا اسے مژدہ سنا دیتا ہے رمضان، اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان۔ رمضان رمضان کو پا کر بھی نہ حاصل کیا رب کو رمضان کو پا کر بھی نہ حاصل کیا رب کو تب ایسے مسلمان کو گلا دیتا ہے رمضان تب ایسے مسلمان کو گلا دیتا ہے رمضان اللہ سے دوری کو مٹا دیتا ہے رمضان جاگو کے سمیع اب ہے یہی وقت مناجات جاگو کے سمیع اب ہے یہی وقت مناجات ہر شام و سحر یوں ہی صدا دیتا ہے رمضان ہر شام و سحر یوں ہی صدا دیتا ہے رمضان اللہ سے دوری کو مٹا دے رمضان بندوں کو شہنشاہ سے ملا دیتا ہے رمضان بندوں کو شہنشاہ سے ملا دیتا